Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία 18. The Odyssey by Homer. Book 18. Read in Ancient Greek. This LibriVox recording is in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Eleni Kemiktsi, Athens, Greece. Web address www.projeomir.com. Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία 18. The Odyssey by Homer. Book 18. Ήλθε δε πιπτωχός πανδύμιος, ως κατά άστι πτωχεύεσκ Ιθάκης. Μετά δε πρέπε γαστέρι μάριοι αζυχές, φαγέμεν και πιέμεν, ουδέ ειν, εις ουδέ βή. Είδος δε μάλα μέγας ειν χωράσθε. Αρναίος δόνομ έσκε το γάρθε το πότνια μήτυρ εκ γεννητής. Ήρων δε νέοι κύκλισκον χάπαντες. Χούνεκ απαγγέλεσκε κιόν χότε που τις ανόγει. Ως ρελθόν Οδυσσία διώκετο ίο δόμιο. Και μην νικίον έπε απτερώεντα προσίβδα. Ή και γέρον προθύρου μη διτάχα και ποδός έλκυη. Ουκαΐς ότι δήμοι επιλύζουσιν χάπαντες. Ελκέμενε δε κέλλονται, εγώ δε σχήνω με έμπης. Αλλά να μη τα χανόην, έρης και χερσή γέννηται. Τον δάρ υπόδρα ειδών προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς. Δε μόνη ούτε της ερέζω κακόν, ούτε αγορεύω. Ούτε την αφθονέ οδόμενε και πόλ ανελώντα. Ουδός δαμφωτέρους οδεχίσετε, ουδέ της εχρή αλλοτρίων φθονέιν. Δοκέις δέμι είναι αλήτης ως περ εγών. Όλβον δε θεοί μέλουσιν οπάζιν. Χερσί δε μη τυλίγιν, προκαλίζεω, μη με χολώσεις, μη σε γέρον περ αιών στήθος και χίλια φύρσο αίματος. Ησυχεί δαν εμί και μάλλον ετ ή αύριον. Ούμεν γάρ. Τις υποστρέψες θε ο ίο δεύτερον εσ μέγαρον λαερτιάδεο Οδυσσίος. Τον δε χολοσάμενος προσεφώνεεν ήρος αλήτης. Ο πόπι ως χωμολοβρός επιτροχάδιν αγορεύει. Γριή καμινή ίσως, χον αν κακά μητισέμιν κόπτην αμφωτέρηση. Χαμέ δε και πάντας οδόντας χναθμόν, εξελάσε μισιός ως λιβωτήρης. Ζώσε νυν χίνα πάντες επιγνώση και είδε μαρναμένους. Πώς δανσί νεωτέροι ανδροί μάχιο, ως ημέν προπάρισε θυράων υψηλάων, χουδού επί ξεστού πανθυμαδών ο κρυόντο. Τιν δε ξυνέχ γερών μένος αντινόιο. Η δίδαρ εκ γελάσας μετεφώνει μνηστήρεσιν. ο φίλη, ούμεν πότι πάρος τιούτον ετύχθη, ἡγιν τερπολίν Θεός ἡγαγεν εστώ δε δώμα, οξύνωστε και ήρος ερίζετον αλλήλιν χερσί μαχίσασθε, αλλά ξυνελάσσομεν όκα, ως έφαθ ἡδάρα πάντες ανοίξαν γελώντες. Αμφί δάρα πτωχούς κακοήμονας ηγερέθοντο, τι συν δαντίνος μετέφη ευπίθεος γιος, και κλείτε μεφ μνηστήρες αγίνορες οφρατι ύπο, γαστέρες εδ εγών κέατ εν πυρί, τας επιδόρπιοι καθέμεθα κνήσιστε και αίματος εμπλήσαντες. Ο πότερος δε και νικήσιοι κρίσονται γέννητε, τάον ειν και θέλει συν αναστάς αυτός ελέσθω, ει δαφθ ημιν μεταδέσετε, ουδέ την άλλον πτωχόν έσω μίσιεσθε εάσομεν ετήσοντα, ως έφατ αντίνοος τίσιν δεπιήν δανε μύθος, τις δε δολοφρονέων μετέφη πολύμητης Οδυσσεύς. Ω φίλοι, ούπως έστι νεωτέροι ανδροί μάχες θεάνδρα γέροντα δίοι αρημένων, αλλά μεγαστήρ ο τρίνι κακοεργός, ἡνα πληγήσει δαμείο, αλλά γενήν μη πάντες ομόσατε καρτερών χόρκων, μη τις επ ήρωοι ήρα φέρον εμέ χειρί βαρύοι πλήξιοι ατασθάλων, τούτοι δε με ύφη δαμάσιοι, ως έφαθ ἡδάρα πάντες επόμνιον ως εκέλευεν, αυτάρ επιρωμοσάντε τελευτισάντε των χόρκων, τις δάφτις μετέυς γερή εις τηλεμάχιο, ξύν ισοτρίνη κραδί και θυμός αγίνορ τούτον αλέξασθε, τον δάλον μύτην αχαιών δίθυθ επιπλεώνες ημάχητε ως και σε φήνιοι, ξυνοδόκος μεν εγών επιδενήτων βασιλείες, αντινοώστε και ευρύμαχος πεπνημένο άμφο, ως έφαθ ἡδάρα πάντες επίνεων, αυτάρ Οδυσσεύς ζώσα το μεν ράκεσιν περιμίδεα, φαίνε δε μυρούς καλούστε μεγάλουστε, φάνεν δε οι ευραίες όμοι στη θέατε, στη βαρύτε βραχίονες, αυτάρ Αθήνη άγχοι παρισταμένοι μέλε ήλδανε ποιμένοι λαών, μνηστήρες δάρα πάντες υπερφιάλος αγάσαντο, όδε δε τις είπεσκεν ειδών εσπλησίων άλλων, η τάχα ήρος άειρος επίσπαστον κακών έξι, ἡιν εκαρακαίων χογέρων επιγουνίδα φαίνει, ως αρ έφαν ήρωοι δε κακός ορίνε το θυμός, αλλά και ως βριστήρες άγων ζώσαντες ανάγκοι βιβιώτα, σάρκες δε περιτρομέοντο μέλεσιν, αντίνος δεν ένυπτεν έπος τεφατ εκτονόμαζεν, νυν μεν μητής βουγάγιε μητε γένιο, ήδη τούτον γετρομέης και δίδια ενός, ανδραγέροντα δίοι αρημένων ημίν ικάνη, αλλά έκτι αιρέω το δε και τετελεσμένον έστε, έκεν σούτος νικήσιοι κρίσον δε γέννητε, πέμψος υπηρών δε βαλών εν νυοί μελένιοι. Εις έχετον βασιλεία βρωτών διλήμωνα πάντων, ως καπορίνα τάμιησι και ούατα νύλεοι χαλκόοι, μη δεα τεριξίσας δόοιοι κι συν ομά δάσασθε, ως φάτο το ιδέτη μάλλον υποτρόμων έλαβε υγεία, εσ μέσον δάναγον το δάμφο χείρας ανέσχον, δι τότε μερμήριξε πολίτλας δίος Οδυσσεύς, η ελάση ως μην ψυχή λύπη αυθή πεσόντα, ιε μην ικελάσιε τα νησιεν τε πιέει, ο δε δε υφρονέοντι δωάσατο κέρδιον είναι. Ικ ελάσε ίνα μη μην επιφρασέατ αχαιοί, δι τότ ανασχωμένο ο μεν ήλασε δεξιόν όμον ήρος, ο δαφιέν έλασεν υπούατος οστέα δίσο έθλασεν, αυτοί καδίλθεν ανάστομα φίνιον αίμα, καδ δέπες εν κονίοι σύμακον συν δίλαθ οδόντας λακτίζον ποσίγεαν, ατάρ μνηστήρες αγαβή χείρας ανασχόμενη γέλο έκθανον, αυτάρ Οδυσσεύς έλκε διέκ προθύριο λαβών ποδός, όφρ χι και ταυλήν εθούσιστε θύρας, και μην ποτί ερκείον αυλής εισεν ανακλίνας, σκύπτρον δε ιέμ βαλεχυρί, και μην φωνήσας έπεα πτερό εντα προσίβδα, εντα φθηνήν ισοκίναστε σίας τα περίκον, μη δε σι εξίνων και πτωχών κύρανος είναι λιγρός αιών, μη πουτι κακών και μίζων επαύριοι, ηρά και άνθ όμοιησιν αικαία βάλε το πύριν, πυκνά ρογαλέιν εν δεστρόφος ίεν αορτήρ, άψ δόγε ουδόν γιόν καταρέζετο, τι δίσαν ίσο οι διγελώοντες και δικανώοντ επέσι, ζεύτη δί ξύνε και αθάνατη θεοί άλλοι, ότι μάλιστε θέλεις και τη φίλων έπλετο θυμόι, ως τούτον τον άναλτον αλυτεύειν απέπαυσας εν δήμοι, τάχα γάρ μην ανάξομεν υπηρών δε εις έχετον βασιλεία βρωτών διλήμωνα πάντων, ως άρ έφαν χαίρεν δε κλεϊδόν ιδίος Οδυσσεύς, αντίνος δάρα η μεγάλην παραγαστέρα θήκεν, εμπλήν κνήσιστε και αίματος, αμφίνομος δεάρτους εκ κανέιο, δύο παρέθηκεν αΐρας, και δε πάει χρυσαίοι διδίσκετο φωνησέντε, χαίρε πάτερ οξίνε γεννητότι έσπερ ο πίσω όλβος, ατάρμεν νύνιε κακής έχε πολλέσι, τον δαπαμιβόμενος προσεύχει πολύμητης Οδυσσεύς. Αμφίνομ η μάλα μηδοκέης πεπνημένος είναι. Τι ουγάρ και πατρός επικλέος εθλών άκουον νήσων δουλυχία εύδε έμεν αφνιόντε τους έκφαση γενέσθε επί τί δανδρή έικας. Του ναι κάτι ιεραίο, σι δε σύνθεο και με φάκουσον. Ουδέν ακιδνότερον γέα τρέφει ανθρώπιο πάντων. Όσατε γέαν επιπνίγητε και χέρπι. Ούμεν γάρ ποτέ φυσικακόν πίσεσθε ο πίσω. Οφρ αρετίν παρέχωση θεή και γούνατ ορόριοι. Αλλά χότε δίκελοι γράθεοι μάκαρες τελέωσιν και τα φέρει αεκαζόμενος τετλιώτη θυμόι. Τι ως γάρ νόος εστίν επικθονίων ανθρώπων. Ποιον επίμαρ άγιοι πατήρ ανδρώντε θεόντε. Και γάρ εγώ ποτέ μελών εν ανδράσιν όλβιον είναι. Πολλά δατάσθαλ έρεξα βίοι και κάρτεοι οίκον. Πατρίτε μόι πίσινος και εμίσι κασιγνίτησι. Τόι μη της ποτέ πάμπαν ανήρ αθεμίστιος ή, αλλά όγε θυγή δώρα Θεών έχει, ότι διδίεν. Η χωρό μνηστήρας ατάσθαλα μηχανώοντας, κτήματα κύροντας και ατιμάζοντας άκητην ανδρός. Χον ουκέτη φημί φίλων και πατρίδος έης δειρών απέσεσθε μάλαδε σχεδόν. Αλλά σε δαίμον ήκαδ υπεξαγάγει μίδ αντιάσιας εκείνοι. Οπότε νοστήσιε φίλην εσ πατρίδα γέαν. Ουγάρ ανεμωτίε δακρινέσθε ο ήλιο μνηστήρας και κίνων. Επί και μέλαθρον υπέλθει ως φάτο και σπίσας έπιεν με λιδέα ίνων. Άψ δεν χερσίν έθηκε δέπας κοσμήτωρη λαών. Αυτάρ χωβή κατά δώμα φίλων τετιημένο σίτορ. Νευστάζον κεφαλή δίγαρ κακόν όσε το θυμός. Αλλά ουδός φύγε κύρα πέδισε δε και τον αθήνη τηλεμάχου υποχερσή και έγχαιη ύφη δαμίνε. Άψ δάφτης καταρέσετ επιθρόνου ένθεν ανέστη. Τι δάρ επιφρεσιθήκε θεά γλαυκόπης Αθήνη. Κούριοι Ικαρίο περίφρονη Πινελοπίοι. Μνηστήρες υφανίνε όπως πετάσιε μάλιστα θυμών μνηστήρων ιδέ τιμίες αγέννητο μάλλον προσποσιώστε και γέος ή πάρος ίεν. Αχρίον δε γέλασεν έπως τεφατ εκτονόμαζεν. Ευρυνόμη θυμός μη εέλβετε ούτι πάρος γε. Μνηστήρες υφανίνε απεχθωμένης υπερ έμπης. Παιδί δε κεν ύπημη έπος το και κερδιονί. Μη πάντα μνηστήρσιν υπερφιάλισιν ομιλίν. Ιτεύμεν βάζουσι, κακός δόπιθεν φρονέουσι, την δάφτευρη νόμητα μη προσμύθον έιπεν. Ναι, δι ταύταγε πάντα, τέκος κατά μοίραν έιπες. Αλλά ήθη και σώοι παιδί, έπως φάω μυθ επίκευθε. Χρώτα πονυψαμένη και επιχρύσασα παριάς. Μυθ χούτο δακρύησι, πεφυρμένη αμφί πρόσωπα έρχευ. Επί κάκιον πενθύμενε άκρητον εί. Ήδη μεν γάρ τι πες τη λύκος. Χον σι μάλιστα ιρό αθανάτησι γεννήσαντα ιδέσθε. Την δάφτε προσέιπε περίφρον Πινελόπια. Ευρυνόμη μη ταύτα παράβδα κι δωμένη πέρ. Χρότ απονύπτεσθε και επιχρίεσθε αληφή. Αγλαΐν γάρ εμίγε θεή τι όλυμπον έχουσιν. Όλεσαν εξ χού κίνος ευικίλιης ενίνυφσιν. Αλλά μη αυτονόηντε και υποδάμιαν άνοχθη ελθέμεν. Όφρα και μη παρστίετον εν μεγάρισιν. Ή ιδού κισίμι μετανέρας εδέο μεγάρ. Ως αρέφη γριείς δε διέκ μεγάριο βεβίκη αγγελέουσα γυναιξή και ο τρινέουσα νέσθε. Ένθ αυτά λα ενόησε θεά γλαυκόπης Αθήνη. Κούριοι Ικαρίο κατά γλυκήν ύμνον έχευεν. Εύδε δανακλυνθήσα. Λίθεν δε χιάψε απάντα αυτού ενικλυντήρι. Τέος δάρα δία θεάων άμβρωτα δώρα δίδου. Ίνα θησέατ αχαιή. Κάλεημεν η πρώτα προσώπατα καλά κάθυρεν αμβροσίοι. Ιοι περ ευστέφανος κυθέρια χρύεται. Εφταν ή χαρίτων χωρών ημερώεντα και μην μακροτέριν και πάσον αθήκεν ιδέσθε. Λευκοτέριν δάρα μην θήκε πριστού ελέφαντος. Ημέναρ ως έρξας απεβίσε το δία θεάων. Ήλθον δαμφίπολη λευκόλενη εκ μεγάριο φθόγοη επερχόμενε. Την δε γλυκής ύπνος ανήκεν και ραπομόρξα το χερσί παριάς φωνησέντε. Είμαι μάλ ενωπαθή μαλακών περικό με κάλυψεν. Έθεμι ως μαλακών θάνατον πόρη άρτεμις αγνή αυτή κανήν. Ίνα μικέτ οδυρώμενη κατά θυμών αιώνα φθινήθω. Πόσιος ποθέουσα φίλιο παντίν αρετήν επί έξοχος ίεν αχαιών. Ως φαμένη κατέβεν υπερορία σιγαλόεντα. Ουκ ή χαματίγε και αμφίπολη δι έποντο. Χιδότε δι μνηστήρας αφήκετο δια γυναικών. Στηρά παρασταθμών τέγεος πίκα ποιητείο. Άντα παριάων σχωμένη λιπαρά κρίδεμνα. Αμφίπολος δάρα η κεθνή εκάτερθε παρέστη. τον ζαυτού λιτογούνατ έρωοι δαραθυμών έθελχθεν. Πάντες βυρίσαντο πάρε λεχέσι κληθίνε. Χι ζαφ τηλέμαχον προσεφώνεεν χον φίλων γιών. Τηλέμαχ ουκέτι τη φρένες έμπεδι ουδέ νόημα πες ετεών και μάλλον ενυφρεσί κέρδε ενόμας. Νιν δότε δι μέγας εσύ και ύβης μέτρων χικάνης και κέν της φέη γόνων έμενε ολβίου ανδρός εσ μέγεθος και κάλος χωρόμενος αλότριος φως. Ουκέτι τη φρένες εισίν ενέσιμη ουδέ νόημα. Χίον δι το δε έργον εν ημεγάρισιν ετύχθη, ως των ξύνων έασας, αικης θύμενε ούτο, πως νυν ήτι ξύνος εν χυμετέρηση δόμησιν, χύμενος ο δε πάθη ρισταχτίος εξ αλιγενής. Σι κέσχον λόβητε μετανθρώπιση πέλητο. Την δαφ τηλέμαχος πεπνημένος αντίον ύβδα. Μήτερ εμί το μεν ούσενε μεσόμε και χολόσθε. Αυτάρ εγώ θυμώ εινοέω και είδα έκαστα. Εσθλάτε και τα χέρια, πάρος δε την ήπιος ία, αλλά τι ου δύναμε πεπνημένα πάντα νοήσε, εκ γάρ με πλήσουσι παρήμενη, άλλοθεν άλλος, ή δε κακά φρονέοντες, εμί δουκ εισίν αρρωγή. Ου μεν τυξίνουγε και ήρου μόλος ετύχθη μνηστήρων ιότητη. Δίη δόγε φέρτερος ίεν. Εγάρ ζεύτε πάτερ και Αθηναίοι και Άπολων. Ούτον ειν μνηστήρες εν χυμετέρηση δόμησιν. Νεύγεν κεφαλάς δεδμημένη. Χιμέν εναυλίοι, χιδέντος θεδόμιο, λελίτο δε υγεία εκάστου, ως νυν ήρος εκείνος επαυλίησι θύριησιν, είστε νευστάζον κεφαλίοι, με θείοντι εικός. Ουδορθός τίνε δύνατε ποσίν, ουδέν έσθε, ήκαδ χωπιή, χινόστος. Επιφύλα γη αλέλυνται, ως χυμέν τιάφτα προσαλήλους αγόρευον. Ευρύμαχος δε πέσει προσίβδα πινελόπιαν. Κούρι καρίο περίφρον πινελόπια. Οι πάντες εΐδιεν αν γιάσον άργος αχαιοί. Πλέονες και μνηστήρες εν χυμετέρηση δόμησιν ιώθεν δενίατ. Επιπερίεση γυναικών είδωστε μεγεθώστε ιδέ φρένας εν δον εΐσας. Τον δημίβετε επί τα περίφρον πινελόπια. Ευρύμαχ, ήτι εμίν αρετίν είδωστε δέμαστε όλες αναθάνατοι. Χότε ήλιον εισανέβαινον αργή. Μετά της ιδεμός πόσης ήιεν οδυσσεύς. Εκείνος γελθόν των αιμών βίων αμφιπολεύει. Μίζων και κλαίος ήι αιμών και κάλιον χούτο. Νυν δάχομαι τόσα γάρμι επέσευεν κακά δαίμων. Ημέν δι ότε τίε λοιπόν κατά πατρίδα γέαν. Δεξιτερίν επί καρπόι ελών, εμε χείρα προσίβδα. Ο γίνε ουγάρ ο ήο ευχνίμιδας αχαιούς εκτρίης, ευ πάντας απίμονας απονέσθε, και γάρ τρώας φάση μαχητάς έμενε άνδρας. Ημέν ακοντιστάς, ιδέ ρητήρας ο ιστόν ύπον το κυπόδον επιβίτορας, ήτε τάχιστα έκριναν μέγα νίκος ομοιγίου Πτολέμιο, το ουκ είδ, ήκεν μανέσι Θεός, ήκεν αλό αυτού ενί τρίοι. Σι δεν θα δε πάντα μελόντον, μεμνής θε πατρός και μητέρος εν μεγάρισιν ως νυν ή έτι μάλλον, εμεφ απονόσφιν αιώντος. Αυτάρ επίν διπέδα γεννήσαντα ίδιε, γήμας θόη και θέλησθα. Τεών κατά δώμα λυπούσα. Κίνος το σαγόρευε, τα δίνειν πάντα τελείτε. Νίξ δέστε, ότε δεις τη γερός γάμος αντιβολήσει ουλωμένης εμέθεν. Τίστε ζεύς όλβον απίβρα. Αλλά τοδ ενών άχος κραδίν και θυμός ικάνει. Μνηστήρων ουχ είδε δίκη το πάρηθε τέτικτο. Ήτα γαθήντε γυναίκα και αφνιείο θύγατρα. Μνηστεύεις εθέλωση και αλήλεις ερίσωσιν. Αυτή τη απάγουση βόας και ήφια μήλα κούρης δέτα φίληση και αγλαά δώρα διδούσιν. Αλλά ουκ αλότριον βίωτον νύπινον έδουσιν, ως φάτο γήθησεν δε πολύθλας βίος Οδυσσεύς, ούνεκα τον μεν δώρα παρέλκετο, θέλγε δε θυμών μιλιχείς επέση, νός δε η άλλα μενίνα, την δαύτ Αντίνος προσεύφη ευπίθεος χιός. Κούρι καρίο περίφρον Πινελόπια, δώρα μεν ως και θέλει συν αχαιών εν θαύ ενίκε. Δέξας ουγάρ καλών ανίνασθε δώσιν εστίν. Ημείς δούτε πι έργα πάρος, γήμεν ούτε πι άλλοι. Πριν γεσε το η γη μας θε αχαιών, ως της άριστος. Ως έφατ Αντίνος, τίσιν δε ποιήν δανε μύθος. Δώρα δαρισέμενε πρόεσαν κήρυκα έκαστος. Αντίνοι μεν ένικε μέγαν περικαλέα πέπλων, ποικίλων εν δάρεσαν περώνε διοκέδεκα πάσε χρήσιε, κλείσιν ευγνάντης αραριγίε. Χόρμον δευρυμάχοι πολυδέδαλων αυτήκ ένικεν χρήσεων. Ηλέκτρισιν ερμένων, η έλιον ως. Έρματα δευρυδάμαντι, δύο θεράποντες, ένικαν τρίγλινα μωρόεντα, χάρις δαπελάμπετο πολύ. Εκ δάρα πισάνδριο πολυκτορίδα ο άνακτος, ίθμιον ίνεκεν θεράπον. Περικαλές άγαλμα, άλλο δαρ άλλος δώρον αχαιών, καλόν ένικεν. Ημένε πιτ ανέβεν υπερορία δία γυναικών, τι δάρ χαμ αμφίπολη έφερον περικαλέα δώρα. Ιδείς ορχιστίνδε και ημερώεσαν αηδίν τερψάμενοι τέρποντο, μένον δε πιέσπερον ελθίν. Τις ιδε τερπομένης ημέλας επί έσπερος ήλθεν. Αυτοί καλαμπτήρας τρεις έστασαν εν μεγάρισιν, όφρα φαΐνιεν, περί δεξίλα πάγκαν αθήκαν, άβα πάλε, περίκυλα, νέων και κασμένα χαλκόι, και δαΐδας μετέμισγον, αμοιβηδείς δανέφαινον, δμοέ, Οδυσσίος ταλασσίφρονος. Αυτάρ χωτί συν αυτός διογενής μετέφη πολύμη της Οδυσσεύς, δμοέ Οδυσσίος, δίν ηχωμένη ο άνακτος, έρχεσθε προς δόμαθ, ειν εδί βασίλεια, τι δε παριλά καταστροφαλίζεται, τέρπετε δαυτήν ήμενε εν μεγάροι, η Ήρια πήκεται χερσίν. Αυτάρ εγώ τούτης υφάος πάντες υπαρέξω, ειν περγάρ και θέλωσιν εύθρονον ιό μίμνην, ούτι με νικήσουσι πολυτλήμων δε μαλ ημί. Ως έφαθ εδε γέλασαν εσ αλλήλας δε είδοντο, τον δεσχρός ενέπινε μελανθό καλυπάριος, την δολίος μεν έτικτε, κόμισε δε Πινελόπια, πέδα δε ως ατίταλε, δίδου δάρ αθύρματα θυμόι, αλλά ουδός έχε πένθος εν υφρεσί Πινελοπίης, αλλά οι γευρυμάχοι μισγέσκετο και φιλέσκεν, οι Ροδυσσοί ενένυπεν ονειδείς επέσιν, ξύνεταλαν σύγε της φρένας εκπεπαταγμένος εσύ, ουδ εθέλης εύδιν χαλκίον εσδόμων ελθών ιε που εσλέσχιν, αλλά εν θα δε πολλαγορεύεις θαρσαλαίος πολύσι μετανδράσιν, ουδέ τη θυμόι ταρβείς, ιρά σε ίνος έχει φρένας, η νίτη αιή κι ούτως νόος εστίν, ο και με τα μόνια βάζεις, ή αλείς ότι ήρων ενίκησα στον αλήτην, μη της τη τάχα ήρου αμήνων άλλος αναστεί, ως της αμφή κάρη και κοπός χερσί στη βαρύ εισι δώματος εκπέμψει εισι φορήξας αίματι πολλόι, την δάρ υπόδρα ειδών προσέφη πολύμη της Οδυσσεύς, η τάχα τηλεμάχο ιερέω, κύον η αγορεύεις, κύς ελθόν, ίνα σάφθη, διαμελεϊστή τάμισιν, ως υπόν επέσι, διεπτύησε γυναίκας, βαν δίμενε διαδόμα, λίθεν διπογυία εκάστης, ταρβοσύνη, φαν γαρμήν αληθέα μυθίσασθε, αυτάρ οπάρ λαμπτήρσι φαΐνον εθωμένησιν εστίκιν εσπάντας χωρόμενος, άλλα δε χικύρ όρμανε φρεσίν ίησιν, αρούκ ατέλεστα γένοντο. μνηστήρας δου πάμπαν αγίνορας, ία Αθήνη λόβης ίσχες θε θυμαλιαίος. Ο φρέτη μάλλον δίοι άχος κραδίην λαερτιάδεο Οδυσσίος. Τίσιν δε βρήμαχος πολύβου πάης ηρχαγορεύειν κερτομέων Οδυσσία. Γέλον δε τάρισιν έτευχεν και κλείτε μεφ μνηστήρες αγακλητής βασιλείς. Ο φρύπο τα μέθυμος ενιστήθεση κελεύει, ου καθεί χωδανήρ Οδυσσίος εσ δόμον χίκη. Έμπις μη δοκέι δαίδων σέλας, έμενε αυτού και κεφαλής, επί ου χιένι τρίχες ου διβεέ. Ιράματε προσέιπεν Οδυσσία πτωλίπορθον. Ξήν ιάρκε θέλης φυτεβέμεν εις ανελίμην αγρού επεσχατιείς. Μισθός δε τι άρκιος έστε, εμασιάστε λέγον και δένδρεα μακρά φυτεύον. Ένθα και γοσίτων μεν επιετανών παρέχημι, χήματα δαμφιέσεμι ποσίν θυποδήματα δίν. Αλλά επί ούν διέργα κακέμαθες, ού και θέλεις έργων επίχεσθε, αλλά πτώσιν κατά δήμων βούλε. Όφρ αν έχεις βόσκιν συγγαστέρ άναλτον, τον δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς. Ευρύμαχ ηγάρ νόην αίρης έργιο γέννητο χώριοι εν ιαρινή, χωτε τίματα μακρά πέλλονται εν ποιοι δρέπανον μεν εγών ευκαμπές έχημι. Και δε σι τίον έχεις, ίνα πυρισέμεθα έργου νίστιες άχρη μάλα κνέφαος. Ποιοι δε παρή, οι δάφκε βόες ίεν ελαυνέμεν υπεράριστοι έθονες μεγάλοι, άμφο και κοριώτε ποιης, χίλικες ισοφόροι των τεσθένος ουκ αλαπαθνών, τετράγιον δίοι οίκη διποβόλος αρότροι, το και μίδης η όλκα δινεκαία πρωταμίμην, η δάφ και πολεμών πόθεν χορμίσιε κρονίων σήμερον. Αυτάρ εμισάκος ίοι και δύο δούρε και κοινέοι πάγκακλος επικροτάφης αραριία. Τόι και μύδης πρότισιν εν η προμάχηση μιέντα, ουδάν μη την γαστέρ ονειδίζων αγορεύεις, αλλά μάλ χιβρίζεις και την όσες την απεινείς. Και που της δοκέης μέγας έμενε η δε κρατεός, ούνε καπάρ παύρηση και ουκ αγαθήσιν χομιλής. Ιδοδυσσεύς έλθει και χίκητ εσ πατρίδα γέαν, έψα και τί τα θύρετρα και ευραία περμαλαιόντα, φεύγοντις τίνι το διέκ προθύριο θύραζε. Χωσέφατ ευρύμαχος δε χολόσατο κυρώθη μάλλον, και μην υπόδρα ειδών έπεα πτερόεντα προσίβδα. Αδίλ η τάχατη τελέο κακόν, η αγορεύεις θαρσαλαίος πωλήσει μετανδράσιν, ουδέ τη θυμόη ταρβής. Ιρά σε ίνος έχει φρένας, η νητιαίοι τσιούτος νόος εστίν, χω και με τα μόνια βάζεις. Η αλείς, χωτι ήρων ενίκησας τον αλήτην, χω σάρα φωνήσας φέλας έλαβεν. Αυτάρ ο Δισεύς αμφινόμου προς γούνα καθέζετο δουλυχίος, ευρύμαχον δίσας, χωδάρ ινοχών βάλε χείρα δεξιτερίν, πρόχος δεχαμέ βόμβισε πεσούσα, αυτάρ χωγιμόξας πέσεν ύπτιος εν κονίηση. Μνηστήρες δομάδισαν αναμέγαρα σκιώεντα, χω δε δε τις είπες κεν ειδών εσπλησίων άλλων, εφ όφελ οξίνος αλόμενος άλλος ολέσθε πριν ελθύν, το οικούτι τόσον κέλαδον μετέθηκεν, νυν δε περιπτωχών εριδένομεν, ουδέ τη δετός εθλής έσετε είδος, επί τα χερίον ανικάει, τις ιδέ και μετέιφ χερί εις τηλεμάχιο, δαιμόνιοι μένεσθε και ουκέτι κεύθετε φημόι βρωτήν ουδέ ποτίτα, θεόνι της χυμ οροθύνη, αλλά εφ δεσάμενη κατακύεται οίκαδ ιόντες. Οπότε θυμός άνοιε διόκο δούτην έγωγε. Χος έφαθ ιδάρα πάντες ο δάξ εν χίλεσι φίντες τηλέμαχον θαύμαζον. Ο θαρσαλαίος αγόρευεν. Τι συν δαμφίνομος αγορίσατο και μετέιπεν, νήσου φεύημος γιος, αριτιάδαο άνακτος. Ο φίλοι ούκαν δίτι επί ρηθέντι δικαίωοι αντιβείς, επέσι καθαπτώμενος χαλεπένι. Μήτε τι των ξύνων στυφελίζεται, μήτε την άλλων δμόων, η καταδόματ Οδυσσίος θείου. Αλλάγεται ηνοχός μεν επαρξάσθω δε πάεσιν, όφρας πίσαντες κατακύωμεν οίκαδ ιόντες. Τον εξίνων δε αιώμεν ενημεγάρις Οδυσσίος τηλεμάχοι μελέμεν, του γάρ φίλων ήκε το δώμα, ως φάτο τίσι δε πάσιν εαδότα μύθων έιπεν, τίσιν δε κριτήρα κεράσα το μούλιος ήρος, κήρυξ δουλυχεύς θεράπων δίν αμφινόμιο, νόμισεν δάρα πάσιν επισταδών, οι δε θεήσιν λείψαντες μακάρες υπείων μελιδέα ίνων, αυτάρ επισπίσαντε ποιον θόσον ήθελε θυμός, βαν ρήμενε κύοντες εά προς δόμαθ έκαστος. End of Ομήρου Οδύσσια Ραψοδία 18 The Odyssey by Homer Book 18 Recording by Eleni Kemikzi Athens, Greece Web address www.projetomir.com